ربی سات، اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب العالمین تمام جہانوں کا جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین یوم الدین کا یا بدلے کے دن کا، یوم دن، الدین جزا سزا یا بدلہ، ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں، اہدنا دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا ہمیں ہدایت دے یا ہماری رہنمائی کر، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، الدالین گمراہ ہونے والوں کے، بی ساتھ، اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، الف لام میم، الف لام میم، ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، یہ بیسیکلی دو لفظ ہیں جو اکٹھے کیے گئے ہیں، فی اور ہی، اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے، لے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، متقی پرہیزگار، اور یہ نون سب کی علامت ہے، سب کے لیے، سب پرہیزگاروں کے لیے یا سب متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، الذین جو لوگ یا وہ لوگ جو، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، اب یہ جو یؤمنون ہے یہ وہ کے لیے ہے یہ، اور یؤمن ایمان لانے کے لیے، اور واو نون جمع کی علامت ہے جس کا ترجمہ سب کیا گیا یہاں، یعنی وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، و اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، اب چونکہ قائم کرتے ہیں آگے اردو میں جمع کا صیغہ ہے اس لیے میں اب سب سب ہر دفعہ نہیں بولوں گی، انڈرسٹوڈ ہے سب کہ جمع کی بات ہو رہی، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور مما، مما اصل میں تھا من اور ما، من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، تو مما اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، رزق رزق دیا، نا ہم نے، پیچھے بھی کل آپ نے پڑھا نا نعبد نون ہم کی علامت تھی، تو یہاں بھی نا ہم نے ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ وہ کی علامت ہے، اور پھر ينفقون خرچ کرنا اور واو نون جمع کی علامت ہے، یعنی وہ سب خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، من سے پیچھے گزرا مما میں وہ اندر گم ہے ذرا، تو من سے قبل اردو میں استعمال ہوتا ہے قبل کا آپ کے، یہ نیا لفظ ہے یعنی آپ سے پہلے، و اور بالآخرتی ساتھ آخرت کے یا آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ یا وہی لوگ دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، علی اوپر ہدن ہدایت کے ہیں، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم من سے رب رب ہم ان کے یعنی اپنے رب کی طرف سے، وا اور اولئک وہ لوگ، ہم وہی، المفلحون وہ سب کامیاب ہونے والے ہیں، مفلحون مفلح کی جمع ہے کامیاب ہونے والے، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواؤن برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، آ خواہ یا چاہے، انذرتہم ڈراؤ تم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، ختم مہر لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وا اور علی اوپر، سمع کانوں کے، ہم ان کے، وا اور علی اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃن پردہ ہے، وا اور لہم ان کے لیے، عذابن عذاب ہے، عظیمن بہت بڑا، و اور من سے، الناس لوگ، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ کے، یا اللہ پر، و اور بالیوم الآخری ساتھ یوم آخر یعنی آخرت کے یا آخرت کے دن پر، و حالانکہ، ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. یخادعون وہ دھوکا دیتے ہیں, اللہ اللہ کو, والذین اور ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, و اور ما نہیں, یخدعون وہ دھوکا دیتے, الا مگر, انفسہم اپنے نفسوں کو, وما اور نہیں, یشعرون وہ شعور رکھتے, سمجھتے, فی میں, قلوبہم ان کے دلوں کے, ان کے دلوں میں, یعنی فی قلوبہم ان کے دلوں میں, مرضن مرض ہے, بیماری ہے, فا تو, زیادہ بڑھا دیا, ہم ان کو, اللہ اللہ نے, مرضن بیماری میں, ولہم اور ان کے لیے, عذابن عذاب ہے, علیمن المناک دردناک تکلیف دے, بما بوجہ اس کے جو, کانو تھے وہ, یک ویبون وہ جھوٹ بولتے, وہ ازا اور جب, قیلا کہا جاتا ہے, لہم ان کو یا ان کے لیے, لا نہیں, تفسدو تم فساد کرو, فی الارض زمین میں, قالو انہوں نے کہا, انما بے شک, نحنو ہم, مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں, الا خبردار, انہم بے شک وہ, ہم وہی, المفسدون فساد کرنے والے ہیں, ولیکن لیکن, لا نہیں, یشعرون وہ شعور رکھتے, سمجھتے, وَإِذَا اور جب, قِيلَ کہا جاتا ہے, لَهُمْ ان سے, آمنو ایمان لاؤ, کما جیسا کہ, آمنا ایمان لائے, الناسو لوگ, قالو وہ کہتے ہیں, یا انہوں نے کہا, آ کیا, نؤمنو ہم ایمان لائیں, کما جیسا کہ, یا جیسے, آمنا ایمان لائے, السفہاء بے وقوف, الا خبردار, انہم بے شک وہ, ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں, ولیکن لیکن, لا نہیں, یعلمون وہ علم رکھتے, وہ جانتے, وَإِذَا اور جب, لقو ملاقات کرتے ہیں, ملتے ہیں, الَّذِينَ ان لوگوں سے, آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، یا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، الى طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معاکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، اللہ اللہ، یستہزئو مذاق کر رہا ہے، بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی میں، طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہون وہ بھٹک رہے ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں، اولائکا یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، اشترو جنہوں نے خرید لی، الدلالتا گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، فما پس نہیں، ربحت فائدہ دیا، نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وا اور، ما نہیں، کانو تھے وہ، محتدین ہدایت پانے والے، مثلہم مثال ان کی، کا مثلی کا جیسے، مثلی مثال جیسے، مثال الذی اس شخص کی، استوقد جس نے روشن کی، بھڑکائی جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اداعت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اپنا، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم نور ان کا، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ بے آیا ہے، اس کا بھی وہی اسی طرح کا عمل ہے جو کل ہم نے پریپوزیشن بے پڑھا تھا، ذہبا کا لفظی معنی ہوتا ہے جانا، لیکن ذہبا کے بعد اگر بے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا، بے کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے ساتھ، تو اس چیز کے ساتھ گیا یعنی وہ چیز لے گیا، ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ ان کا نور، وا اور، ترکہم چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمین اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے، او یا، کا مانند یا جیسے سیبن بارش کے، من السمائی آسمان سے، فی ہی اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، گرج ہے، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی میں، آذانہم اپنے کان، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السوائق من سے یا سبب، سوائق بجلی کی کڑک گڑگڑاہٹ، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذرہ ڈرتے ہوئے، اور دوسرا معنی ہے بچنے کے لیے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یختفو اچک لے جائے، چھین لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی، اضاء اس نے روشن کیا، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑے، فی ہی اس میں، وَإِذَا اور جب، اجلما اس نے اندھیرا کیا، علیہم اوپر ان کے، قامو وہ کھڑے ہو گئے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہب البتہ لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، ان اللہ بشک اللہ تعالی، الا اوپر، کل ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایہا الناس، یا ایہا اے، الناس لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ سکو یا بچ جاؤ، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بنا ان چھت، وانزل اور نازل کیا، اتارا، من السماء آسمان سے، ما ان پانی کو، فاخرج پھر نکالا، بہی ساتھ اس کے، یا اس کے ذریعے، اس کے سبب، بے کا ایک معنی آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ ذریعہ، سبب، اس کے ذریعے یا اس کی وجہ سے. من الثمرات، پھلوں میں سے. رزقن، رزق. لکم، تمہارے لیے. فلا، پسنا. تجعلو، تم بناؤ. للہ، اللہ کے لیے. اندادن، کوئی بھی شریک. وانتم، حالانکہ تم. تعلمون، تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو. وان، اور اگر. کنتم، ہو تم. فی ریب، کسی شک میں. فی میں، ریب، کوئی شک یعنی کسی بھی شک میں. مما، اس میں سے جو. نزلنا، نازل کیا ہم نے. اتارا ہم نے. علی، اوپر. عبدنا، اپنے بندے کے. فأتوا، پس لے آؤ. بصورتن، کوئی صورت. فأتوا کا لفظی معنی ہوتا ہے آؤ، اور آگے چونکہ بے آ گیا تو کیا معنی ہوا؟ ساتھ آؤ، یعنی لاؤ. جیسے ذہبہ کا معنی تھا جانا، اور ذہبہ بھی لے جانا. تو اتا کا معنی ہوتا ہے آنا، اور اتا بھی کا معنی ہے لے کے آنا. تو لے آؤ. بصورتن، کوئی صورت. مم مثلی ہی، اس کی مانند سے، یعنی اس جیسی. ودعو، اور بلا لو. شہداءکم، اپنے موجود لوگوں کو، اپنے گواہوں کو. من دون اللہ، اللہ کے سوا. من سے، دون سوائے یا علاوہ. اللہ، اللہ کے. ان کنتم، اگر ہو تم. صادقین، سچے. فإن، پھر اگر. لم، نہ. تفعلو، تم کر سکو. ولن، اور ہرگز نہیں. تفعلو، تم کر سکو گے. فاتقو، پس بچو. النار، اس آگ سے. التی، جو. یا وہ جو. وقودہا، ایندھن ہے اس کا. الناس، انسان. یا لوگ. والحجارت، اور پتھر. اعدت، تیار کی گئی ہے. للکافرین، کافروں کے لیے. وبشر، اور خوشخبری دے دو. الذین، ان لوگوں کو. آمنو، جو ایمان لائے. وعملو، اور جنہوں نے عمل کیے. الصالحات، اچھے، نیک. ان، بے شک. لہم، ان کے لیے. جنات، باغات ہیں. تجری، بہتی ہیں. من تحتها، ان کے نیچے سے. الانہار، نہریں. کلما، جب کبھی. رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ان سے یعنی ان باغوں میں سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن بطور رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہ ہے جو، رزقنا ہم رزق دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُو حالانکہ وہ دیے گئے، بِهِ ساتھ اس کے، متشابہا ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرتن پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یستحیی حیا فرماتا، شرماتا، ان کہ، یضرب وہ بیان کرے، مثلا ما کوئی مثال، بعودتن کسی مچھر کی ہو، فما یا جو، فوقہا اس کے اوپر ہے، فاما تو رہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون تو وہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، انہو بے شک وہ یعنی مثال، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے، وَأَمَّا اور رہے، الَّذِينَ وہ لوگ، كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا کیا، ارادہ ارادہ کیا، چاہا، اللہ اللہ نے، بہذا ساتھ اس، مثلا مثال کے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن بہت کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن بہت کو یعنی بہت لوگوں کو، اگر لوگوں لکھیں تو اس کے ارد گرد بریکٹ ڈال لیں، یعنی بہت لوگوں کو، وما اور نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا، بہی ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین وہ جو نافرمان ہیں، یا نافرمانوں کو، فاسقوں کو، الذین وہ لوگ جو، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کا عہد، من سے، بعدی بعد، میثاقہ اس کی مضبوطی کے، اس کی پختگی کے، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے، بہی ساتھ اس کے، ان کہ یوصلا وہ جوڑا جائے، و اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں یا نقصان اٹھانے والے ہیں، کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، و حالانکہ، کنتم تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر، یمیتکم وہ موت تاری کرے گا تم پر، موت دے گا تم کو، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر، الیہ طرف اس کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا یا سب کچھ، ثم پھر، استوا اس نے ارادہ کیا یا متوجہ ہوا، الی السماء طرف آسمان کے، فسواہن پھر درست بنایا ان کو، سبع سات، سماوات آسمان، وہوا اور وہ، بکل سات ہر، شیئن چیز کے، علیم علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، و اور اذ جب، قال کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکتی ملائکہ سے، فرشتوں سے، انی بے شک میں، جائلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن ایک جانشین، قالو انہوں نے کہا، اتجعلو ا کیا، تجعلو تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور بہائے گا، الدماء خون، و حالانکہ، نحن ہم، نسبحو ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری حمد کے، تعریف کے، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَكَ تیرے لیے، قَالَ فرمایا، اِنِّي بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، وعلم اور سکھا دیے، آدم آدم کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، سب کے سب، ثم پھر، عرضہم پیش کیا ان کو، علی اوپر، الملائکتی فرشتوں کے، فقال پھر فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھ کو، بِأَسْمَائِ نام، ہاؤلائی ان سب کی، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، یا درست بات کہنے والے، قالو انہوں نے کہا، سبحانکا پاک ہے تو، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر، ما جو، علمتنا سکھایا تو نے ہمیں، انکا بے شک تو، انت تو ہی، العلیم علم والا، یا بہت علم والا، الحکیم حکمت والا ہے، یا بہت حکمت والا ہے، قال فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے، فلما تو جب، انبأ اس نے بتا دیے، ہم ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے، قَالَ فرمایا، آ کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیبہ غیب راز بھید، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو، کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَتِ فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کے لیے، فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور بڑا بننا چاہا یا تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، وقلنا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انت تم، وزوجک اور بیوی تمہاری، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن خوب جی بھر کے، حیسو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہادی اس، الشجرتا درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، یا تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فأزلهما پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فأخرجهما پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی جس میں یا اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو اتر جاؤ، بعدکم بعض تم میں سے، لبعدن بعض کے لیے، ادوون دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، قرار گاہ ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی تک یا طرف، حین ایک وقت کے، فتلقا تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے، آدم آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات یا الفاظ، فتاب پھر مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، یا بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فإما پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت. فمن, تو جس نے, تبع, پیروی کی, ہدایا, میری ہدایت کی, فلا, پس نہیں, خوفن, کوئی خوف, ڈر, علیہم, ان پر, ولا, اور نہ, ہم, وہ, یحزنون, وہ غمگین ہوں گے, والذین, اور وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا, اور جھٹلایا, بآیاتنا, ہماری آیات کو, اولئک, یہی لوگ, اصحاب النار, ساتھی ہیں آگ کے, ہم وہ, فیہا, اس میں, خالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل, یا, اے, بنی بیٹو, اسرائیل, اسرائیل کے, اذکرو, یاد کرو, نعمتی, نعمتیں میری, اللتی, وہ جو, انعمتو, انعام کی تھی میں نے, علیکم, اوپر تمہارے, واوفو, اور پورا کرو, بعہدی, میرے عہد کو, اوفی, میں پورا کروں گا, بعہدکم, تمہارے عہد کو, وایایا, اور صرف مجھ ہی سے, فرہبونی, پس ڈرو مجھ سے, و, اور, آمنو, ایمان لاؤ, بما, ساتھ اس کے جو, انزلتو, نازل کی میں نے, اتاری میں نے, مصدقن, تصدیق کرنے والی, لما, واسطے اس کے جو, معکم, تمہارے پاس ہے, ولا, اور نہ, تکونو, تم ہو جاؤ, اولا, پہلے, کافرن, انکار کرنے والے, بھی, ساتھ اس کے, ولا, اور نہ, تشترو, تم لو, بآیاتی, بدلے میری آیات کے, یا میری آیات کو, ثمنن, قیمت, معاوضہ, قلیلن, تھوڑا, اور نہ تم لو, بدلے میری آیات کے, ثمنن, قیمت, قلیلن, تھوڑی, و, اور, ایایا, صرف مجھ ہی سے, فتقونی, پس ڈرو مجھ سے, ولا, اور نہ, تلبسو, تم ملاؤ, الحق, حق کو, بالباطل, سات باطل کے, و, اور, تک تمو, نہ تم چھپاؤ, جو لا پیچھے گزر چکا ہے اسی لا کا یہاں عمل ہے, لا تلبسو اور لا تکتمو تھا، لا حذف ہے یہاں یا لا محذوف ہے، اور نہ تم چھپاؤ الحق کا، حق کو، سچ کو، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، واقیمو اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتو اور دو، الزکات زکات، ورکعو اور رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے، آ کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لوگے، واستعینوا اور مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، و اور، انہا بے شک وہ، یعنی نماز، لکبیرتن البتہ بڑی ہے، یعنی بھاری ہے، مشکل ہے، الا مگر، یا سوائے، الا اوپر، الخاشعین خشوع کرنے والوں کے، عاجزی کرنے والوں کے، الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ، الیہ طرف اس کے، راجعون لوٹنے والے ہیں، یا بنی اے بنی اسرائیل اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمتیں، اللتی وہ جو، انعمتو انعام کی تھی میں نے، علیکم اوپر تمہارے، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تھی میں نے تم کو، علی العالمین اوپر تمام جہانوں کے، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، نہ بدلہ بنے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کی طرف سے، ان کی طرف سے، نفسن کسی نفس، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے. و اور اذ جب، نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون فرعون کی آل سے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء العذابی برے عذاب کی، یذبحون ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، و اور فی میں ذالکم اس کے، بلا ان آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی. و اور اس جب، فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تم کو، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ اور جب، وعدنا ہم نے وعدہ لیا یا وعدہ کیا، دونوں طرح. وعدہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، وعدہ لینا اور دینا. موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، اربعین چالیس، لیلتن راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجلہ بچھڑے کو، بریکٹ میں لکھیے معبود، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے. ثم پھر، عفونا درگزر کیا ہم نے، معاف کر دیا ہم نے، انکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، من سے بعد، بعد ذالک اس، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو. وَإِذْ اور جب، آتینا دی ہم نے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب یعنی تورات، والفرقان اور فرقان یعنی فرق کرنے والی، یہ بھی سلیش ڈال کے لکھ لیجئے، فرق کرنے والی، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا تم نے انفسکم اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر. نفس کا معنی نفس جان روح یہ سب ہوتا ہے, مراد ہے اپنے اوپر. باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے العجلہ بچھڑے کو بریکٹ میں معبود. فتوبو پس توبہ کرو الی طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے. فقتلو تو قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو یعنی اپنے نفسوں کو. ذالکم یہ بریکٹ میں لکھیں یہ بات خیر لکم خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند نزدیک بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے. فتابہ پھر وہ مہربان ہوا علیکم تم پر انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے التواب جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نؤمن ہم ایمان لائیں گے اعتبار کریں گے لکا تیرے لیے یا تجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ اللہ کو جہرتن سامنے ظاہرن روبرو. فأخذتکم پس پکڑ لیا تم کو السائقتو کڑکنے. وقت اس حال میں انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. ثم پھر بعثناکم دوبارہ زندہ کیا ہم نے تم کو یا اٹھایا ہم نے تم کو. من بعدی بعد سے موتکم تمہاری موت کے. لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. وظللنا اور سایہ کیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے الغمام بادلوں کا. وانزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے المن من والسلوى اور سلوى. کلو کھاؤ من سے طیباتی پاکیزہ چیزیں یعنی من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے. ما جو، رزقناکم رزق دی ہم نے تم کو، رزقناکم میں دو طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، بطور رزق دی ہم نے تم کو یا پھر عطا کی ہم نے تم کو۔ وما اور نہیں، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا کہا ہم نے، اُدْخُلُوا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ اس، الْقَرْيَةَ بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن اچھی طرح یا خوب، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہتے جاؤ، حتتن حتتن بخش دے، معافی، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم خطائیں تمہاری، وسنزیدو اور ضرور ہم زیادہ دیں گے۔ سین کا ترجمہ ان قریب بھی ہوتا ہے اور ضرور کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور ضرور ہم زیادہ دیں گے، المحسنین محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ فبدل تو بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً بات کو، غیر سوائے، الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم واسطے ان کے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، الذین اوپر ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ و اور، اس جب، استسقا پانی مانگا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو کہا ہم نے، ادرب مارو تم، بعصا کا ساتھ اپنے عصا کے، الحجر اس پتھر کو، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، بہ نکلے، منہ اس سے یعنی پتھر سے، اثنتا دو، عشرتا دس، یعنی بارہ، دو اور دس بارہ. عینن چشمے، قد تحقیق، علم جان لیا، کلو ہر، اناسن گروہ نے، مشربہم اپنے پنگھٹ کو، پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، مر رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علا اوپر، تعامن کھانے کے، واحدن ایک، فدعو پس تم دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، بریکٹ میں لکھ لیجئے، یعنی من سے، بقلہا سبزی اس کی، تو معنی ہوگا اس کی سبزی سے، وقت سائحہ اور ککڑی اس کی سے، یہ سے جو ہے من والا سب کے ساتھ لگے گا، و اور، فومہا اس کے لسن سے، و عدسہا اور اس کی مسور کی دال سے، و بسلہا اور اس کے پیاز سے، قالا کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی وہ جو، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، باللذی بدلے اس کے جو، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، اہبتو اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو، سألتم مانگا تم نے، سوال کیا تم نے، وَدُرِبَتْ اور ماری گئی، مسلط کی گئی، عَلَيْهِمْ ان پر، الذِّلَّتُ ذلت، وَالْمَسْكَنَتُ اور محتاجی، مسکنت غربت، وَبَاؤُ اور وہ لوٹے، آ گئے، با آ بی آ رہا نا غضب کے ساتھ بی، تو با آ بی لوٹ آئے، بغضب سات غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ یعنی ذلت یا مسکنت بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، بے بوجہ، ان بے شک، ہم وہ، کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے، بآیات اللہ سات اللہ کی آیات کے، ویقتلون اور وہ قتل کر ڈالتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر بغیر، الحق کی حق کے یعنی ناحق ناحق، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے نکل جاتے، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن گئے، والنصارا اور نصارا عیسائی، والسابعین اور سابی، من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور یوم آخرت کے، وعملا اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، و اور اذ جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور کوہ طور، خذو لے لو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بے سات قوتن مضبوطی کے، وذکرو اور تم سب یاد رکھو، ما جو، فی ہی اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ سکو، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فا پس، لو اگر، لا نہ اور بریکٹ میں ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، ولقد اور البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے میں، یعنی ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو تم سب ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے، فجعلناها تو بنا دیا ہم نے اس کو، یعنی اس واقعے کو، نکالن عبرت، لما واسطے اس کے جو، بین یدیہا اس کے سامنے تھا، وما اور جو، خلفہا اس کے پیچھے تھے، جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، و اور، موعظتن نصیحت، للمتقین تقوی والوں کے لیے، و اور اس جب، قالا کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ، تذبحو تم سب ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، قالو ان سب نے کہا، آ کیا، تتخذنا تو بناتا ہے ہمارا، یا کرتا ہے ہم سے، ہزوا مذاق، قال اس نے کہا، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کہ، اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، قالو انہوں نے کہا، ادع لنا دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیسی ہے، ہیا وہ، قالا اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرتن ایک گائے ہے، ایک کیوں، نکرہ کی وجہ سے، لا نہیں، فاردن بوڑھی، ولا اور نہ، بکرن چھوٹی عمر کی، اوانن درمیانی ہے، بین ذالکا درمیان اس کے، ففعلو پس تم سب کر لو، ما جو، تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو. قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسا ہو، لونہا، رنگ اس کا. قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرتن، ایک گائے ہے، صفراؤ، زرد رنگ کی، فاقعن، گہرا ہے، لونہا، رنگ اس کا، تسر، خوش کرتی ہے، الناظرین، ناظرین کو، دیکھنے والوں کو. قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، وہ کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک گائیں، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمحتدون، البتہ پا لینے والے ہیں. قال، اس نے کہا، انہو یقولو، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرتن، گائے، لا، نہیں، ذلولن، کام میں لگائی گئی، یا مطیع، نرم، تثیرو، ہل چلاتی ہو، الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، تشقی، پانی دیتی ہو، الحرس، کھیتی کو، مسلمتن، صحیح سلامت ہو، لا، نہیں، شیعتا، کوئی داغ، نشان، فیہا، اس میں. قالو، ان سب نے کہا، الان، اب، جئتا، لایا ہے تو، بالحق، حق کو، جئتا کے بعد جو بے آیا ہے چھوٹا سا، اس کی وجہ سے اس کا معنی لانا آ گیا، ورنہ یہ کیا تھا؟ آنا، آیا ہے ساتھ حق کے، یعنی لایا ہے حق. فذبحوها، فا، پس، ذبحو، انہوں نے ذبح کر لیا، ہا، اس کو، وما کادو، اور نہ تھے وہ لگتے، یا نہ وہ قریب تھے، یفعلون، کہ وہ کریں گے، و، اور، اس جب، قتل تم، قتل کیا تم نے، نفسن، ایک شخص کو، فدارأتم، پھر تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، فیہا اس بارے میں، واللہ اور اللہ، مخرجن نکالنے والا تھا، ما جو، کنتم تھے تم، تکتمون چھپاتے، فقلنا تو کہا ہم نے، ادربوہ مارو اس کو، ببعدہا ساتھ بعض اس کے، یعنی ٹکڑے کے، حصے کے، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرے گا، اللہ اللہ، الموتا مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم سمجھ جاؤ، عقل سے کام لو، ثم پھر، قصد سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا تو وہ، کل حجارتی پتھروں کی طرح، او بلکہ، اشد زیادہ شدید، قسوتن سختی میں، و اور، ان بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، باز، یہاں من جو ہے یہ باز کا معنی دے رہا ہے، اس کی مثال پیچھے کہاں پڑی، من کا ترجمہ باز پیچھے کہاں پڑا آپ نے، ومن الناس اور لوگوں میں سے باز، ٹھیک ہے، تو من باز کا معنی بھی دیتا ہے، اور پتھروں میں سے باز، لما البتہ جو، یا یقیناً وہ ہے جو، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں، منہو اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّا اور بے شک، منہا ان میں سے، یعنی پتھروں میں سے، باز، لما یقیناً وہ ہے جو، وہ ہے کو بریکٹ میں لکھ لیں، یشقق شق ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، فیخرج پھر نکل آتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّا اور بے شک، منہا ان میں سے باز، لما یقیناً وہ ہے جو، یہبتو گر پڑتا ہے، اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں حبوت، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، افتتمعون آ کیا، فا پھر، تتمعون تم تما رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان کہ، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے. لکم تمہارے لیے, و حالانکہ, قد تحقیق, اور تحقیق کا کیا معنی ہوتا ہے, کیونکہ یہ ذرا نیا سا ایکسپریشن لگتا ہے نا, عام بولنے میں ہم تحقیق نہیں بولتے, تحقیق کا کیا معنی ہوگا؟ یقیناً, یعنی حقیقت میں, قد یقیناً, کانا ہے, فریقن ایک گروہ, منہم ان میں سے, یسمعون وہ سنتا ہے, کلام اللہ اللہ کا کلام, ثم پھر, یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس کی, یعنی بدل دیتے ہیں اس کو, من بعد, بعد یہاں من زائد ہے, ما جو, یعنی بعد اس کے جو, اقلوہ انہوں نے سمجھ لیا اس کو, اقلو انہوں نے سمجھ لیا ہو اس کو, یعنی اللہ کے کلام کو, وہم اور وہ, یعلمون وہ جانتے ہیں, وَإِذَا اور جب, لَقُوا وہ ملاقات کرتے ہیں, الَّذِينَ ان لوگوں سے, آمَنُوا جو ایمان لائے, قَالُوا وہ کہتے ہیں, آمَنَّا ایمان لائے ہم, وَإِذَا اور جب, خَلَا وہ علیحدہ ہوتے ہیں, خلوت میں ہوتے ہیں, بعدہم بعض ان کے, الى طرف, بعض بعض کے, قالو وہ کہتے ہیں, آ کیا, تحدثون تم باتیں بتاتے ہو, ہم ان کو, بما ساتھ اس کے جو, فتح کھولا ہے, اللہ اللہ نے, علیکم اوپر تمہارے, لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے, بہی ساتھ اس کے, اندا پاس, ربکم تمہارے رب کے, افلا کیا پھر نہیں, تاقلون تم عقل سے کام لیتے, اولا کیا نہیں, یعلمون وہ جانتے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, یعلم وہ جانتا ہے, ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں, وما اور جو, یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں, ومنہم اور ان میں سے, امیون ان پڑھ ہیں, لا یعلمون نہیں وہ جانتے, الکتاب کتاب کو, الا مگر, امانیہ خواہشات کے, وانہم اور نہیں ہے وہ, الا مگر, یظنون وہ گمان کرتے ہیں, فویلن پس ہلاکت ہے, للذین ان لوگوں کے لیے, یکتبون جو لکھتے ہیں, الکتاب کتاب کو, بأیدیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے, ثم پھر, یقولون وہ کہتے ہیں, ہذا یہ, من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے, لیشترو تاکہ وہ لیں بہی بدلے اس کے ثمنن قیمت قلیلن تھوڑی فویلن پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس میں سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویلن اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں وقالو اور وہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی ہم کو النار آگ الا مگر ایامن دن معدودہ گنتی کے گنے چنے قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ کے پاس سے عہدن کوئی عہد فلن تو ہرگز نہیں یخلف وہ خلاف کرے گا اللہ اللہ عہدہ اپنے عہد کو ام یا تقولون تم کہتے ہو اللہ ہی اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے بلا کیوں نہیں من کسبا جس نے کمایا سیئتن برائی کو وا اور احاطت احاطہ کر لیا گھیر لیا بھی اس کو خطیعتہ اس کی خطا نے فاولائک تو یہی لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک اچھے اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ ساتھی ہیں جنت کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں و اور اذ جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ عہد پکا وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا الا اللہ سوائے اللہ کے و اور بالوالدین سات والدین کے احسان احسان کرنا وذی القربى اور قرابت دار والیتاما اور یتیم والمساکین اور مسکین حاجت مند بریکٹ میں لکھیں کے ساتھ حسن سلوک کرنا وقولو اور کہنا یا کہو للناس لوگوں سے، حسنا بھلی بات اچھی بات، وَأَقِيمُوا اور قائم کرنا، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور دینا، الزکات زکات، ثم پھر، تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، موردون منہ پھیرنے والے ہو، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، لا نہیں، تسفکونا تم بہانا، دماءکم اپنے خون، ولا اور نہ، تخرجونا تم نکالنا، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر، اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم، تشہدون تم گواہ ہو، ثم پھر، انتم تم، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنے لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم سات گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، وان اور اگر، یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، و حالانکہ، ہوا وہ، محرمن حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، آ کیا، فا پھر، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعد سات بعض یا کچھ، الکتابی کتاب کے، و اور، تکفرون تم کفر کرتے ہو، ببعد سات بعض کے، فا تو، ما کیا، جزا او بدلہ ہو، من جو، یفعلو کرتا ہے، ذالکا یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزیون رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، و اور، یوم القیامتی قیامت کے دن، یردون وہ پھیرے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، الا طرف، اشد زیادہ شدید زیادہ سخت، العذاب عذاب کے، و اور، ماللہ نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خریدا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی بدلے آخرت کے، فلا تو نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، ولقد اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسل کئی رسول، وآتینا اور دی ہم نے، عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو، البیناتی روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی، بروح القدس ساتھ روح پاک کے، آ کیا، فا بھلا، کلما جب کبھی، کیا پھر جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول ایک رسول یا کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو، لا نہ، تہوا پسند کیا، انفسکم تمہارے نفسوں نے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقن تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقن اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے، وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا دل ہمارے غلف غلاف میں ہیں بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے فقلیلم ما تو کتنا کم یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتابن ایک کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقن تصدیق کرنے والی لما واسطے اس کے جو معہم ان کے پاس تھی وکانو اور تھے وہ من قبلو اس سے پہلے یستفتحونا فتح کی دعائیں کرتے فتح مانگتے اللذین ان لوگوں پر ان لوگوں کے خلاف کفرو جنہوں نے کفر کیا فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما جو عرفو انہوں نے پہچان لیا کفرو انہوں نے کفر کیا انکار کر دیا بھی اس کا فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین کافروں پر بئس ما کتنا برا ہے اشترو کہ انہوں نے بیچ ڈالا بہی ساتھ اس کے یا اس کے بدلے انفسہم اپنے نفسوں کو ان کہ یکفرو وہ کفر کرتے ہیں بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے بغین ضد کی وجہ سے ان کہ ینزل اللہ اتارتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل میں سے الا اوپر من یشاء جس کے چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤ تو وہ پلٹے بغضب سات غضب کے غصے کے علا غضب اوپر غضب کے ولل کافرینا اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا و اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما ساتھ اس کے جو، انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرونا اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، اس کے پیچھے ہے، وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے، واسطے اس کے جو، معہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دیجئے، فلما تو کیوں، تقتلونا تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، بالبینات سات روشن دلائل کے، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجلا بچھڑے کو، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے، و اور، اس جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، خذو لے لو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوتن سات مضبوطی کے، وسمعو اور سنو، قالو انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، وأشربوا اور وہ پلائے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجلا بچھڑے کو، بکفرہم بوجہ اپنے کفر کے، قل کہہ دیجئے، بئس ما کتنا برا ہے، یا امرکم حکم دیتا ہے تم کو، بہی اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. قل، کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرت آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، خالصتاً خالصتاً، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا تو تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابدا کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، ولتجدنہم اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو، احرص الناس سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے، الا اوپر، حیات زندگی کے، و اور، من الذین ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ایک، لو کاش، یعمرو وہ عمر دیا جائے، الفا ہزار، سنتن سال، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ بچانے والی اس کو، من العذاب عذاب سے، ان کہ، یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، ادوون دشمن، لجبریلا واسطے جبریل کے، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ نازل کیا اس کو، علی قلبک اوپر تیرے دل کے، بإذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، للمؤمنین مومنوں کے لیے، من کانا جو کوئی ہے، ادوون دشمن، للہ واسطے اللہ کے، و ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں کے، و رسولی ہی اور اس کے رسولوں کے، و جبریلا اور جبریل علیہ السلام کے، و میکالا اور میکائیل علیہ السلام کے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کافروں کے لیے، ولقد اور البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیاتن آیات، بیناتن روشن، وما اور نہیں، یکفرو کفر کرتے، بہا ان کا، اللہ مگر، الفاسقون فاسق نافرمان، اوکلما کیا بھلا جب کبھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہو ڈال دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل بلکہ، اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، ولما اور جب، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، معہم ان کے پاس ہے، نبذا پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، واتبعوا اور پیچھے پڑ گئے، ما جو، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، الا میں، ملک بادشاہت، سلیمان سلیمان علیہ السلام کی، وما اور نہیں، کفرا کفر کیا تھا. سلیمانو سلیمان علیہ السلام نے, ولیکن لیکن, الشیاطین شیاطین نے, کفرو کفر کیا, یعلمونا وہ تعلیم دیتے تھے سکھاتے تھے, الناس لوگوں کو, السحر جادو کی, وما اور جو, انزل نازل کیا گیا, علا اوپر, الملکین دو فرشتوں کے, ببابل بابل میں, ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر, وما اور نہیں, یعلمانی وہ دونوں سکھاتے, من احد کسی ایک کو, حتی یہاں تک کہ, یقولا وہ دونوں کہتے, انما بے شک, نحن ہم, فتنتن آزمائش ہیں, فلا تو نہ, تکفر تم کفر کرو, فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے, منہما ان دونوں سے, ما جو, یفرقونا وہ تفریق ڈال دیتے جدائی ڈال دیتے, بہی ساتھ اس کے, بین المرء درمیان شوہر کے, وزوجہ اور اس کی بیوی کے, وما ہم اور نہیں وہ, بدارین ضرر پہنچانے والے تھے نقصان دینے والے تھے, بہی ساتھ اس کے, من احد کسی ایک کو, الا مگر, بإذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے, ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے, ما جو, یدرہم نقصان دیتا ان کو, ولا اور نہ, ینفعہم نفع دیتا ان کو, وہ فائدہ دیتا ان کو, ولقد اور البتہ تحقیق, علمو انہوں نے جان لیا, لمن اشتراہ البتہ جو بھی خریدے گا اس کو, ما لہو نہیں اس کے لیے, فی الآخرتی آخرت میں, من خلاق کوئی حصہ, ولبئس اور البتہ کتنا برا تھا, ما جو, شرو انہوں نے بیچ ڈالا, بہی ساتھ اس کے, انفسہم اپنی جانوں کو, لو کانو کاش وہ ہوتے, یا لمون وہ جانتے, ولو اور اگر, انہم بے شک وہ آمنو وہ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبتن البتہ ثواب پاتے بدلہ پاتے من عند اللہ اللہ کے پاس خیرن اچھا بہتر لو کانو کاش وہ ہوتے یعلمون وہ جانتے یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقولو نہ تم کہو راعنا راعنا ہماری رعایت کیجئے وقولو اور کہو انظرنا انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے واسمعوا اور سنا کرو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے ولل مشرکین اور نہ مشرک ان کہ ینزل نازل کی جائے علیکم تم پر من خیرن کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ یختص خاص کرتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے العظیم بڑے ما نہیں ننسخ ہم منسوخ کرتے من آیتن کوئی آیت او یا ننسہا ہم بھلا دیتے اس کو نأتی ہم لے آتے ہیں بخیرن بہتر منہا اس سے او یا مثلہا اس جیسی اس کی مانند علم کیا نہیں تعلم تم جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی الا اوپر کل ہر شیئن چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے علم کیا نہیں تعلم تم جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہو اس کے لیے ملک بادشاہت ہے السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی و اور ما نہیں لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ام یا تریدونا تم چاہتے ہو ان کہ تسألو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے قبل اس سے پہلے ومن اور جو کوئی یتبدل الکفر بدل کے لے گا کفر کو بالایمان بدلے ایمان کے فقد تو تحقیق ضل وہ بھٹک گیا سواء سیدھے السبیل راستے سے ودا چاہتے ہیں کثیر بہت سے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے لو کاش یردونکم وہ پھیر دیں تم کو من بعدی بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے کفارن کافر حسدن حسد کی وجہ سے من سے اندی پاس انفسہم ان کے نفسوں کے من بعدی بعد اس کے ما جو تبینا واضح ہو گیا لہم ان کے لیے الحق حق فاعفو پس معاف کر دو وصفہ اور درگزر کرو حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بأمره اپنا حکم ان اللہ بے شک اللہ تعالی اللہ اوپر کل ہر شیء ان چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو وآتو اور دو، الزکات زکات کو، وما اور جو، تقدمو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن نیکی میں سے، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخل الجنت داخل ہوگا جنت میں، الا مگر، من جو، کانا ہے، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تلک یہ، امانیہم ان کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، قل کہہ دیجئے، ہاتو لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، اسلم سپرد کر دیا، وجہہ اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن احسان کرنے والا ہے، فلہو تو اس کے لیے، اجرہ اجر اس کا، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، و اور، قالت کہا، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہے، النصارى نصارى یا عیسائی، الا اوپر، شیئ کسی چیز کے، و اور، قالت کہا، النصارى نصارى نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہود الا اوپر شیء کسی چیز کے وہم حالانکہ وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں الکتاب کتاب کی کذالک اسی طرح قال کہا تھا الذین ان لوگوں نے لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے مثلا مانند قولہم ان کی بات کے ان کے قول کے فاللہ تو اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے یوم القیامتی دن قیامت کے فیما اس میں جو کانو تھے وہ فی ہی اس میں یا جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو منع منع کرے روکے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان کے یذ کرا ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ نام اس کا وسعا اور وہ کوشش کرے فی میں خرابہا ان کی ویرانی میں اولائکا یہی لوگ ما کانا نہیں ہے لہم ان کے لیے ان کے یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا وللہ اور اللہ کے لیے ہیں المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فأینما تو جہاں کہیں تولو تم منہ موڑو گے فثم تو وہیں وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے ولدن بیٹا سبحانہ پاک ہے وہ بلکہ لہو اس کے لیے ہے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں کلن سارے کے سارے لہو اس کے لیے قانتون فرما بردار ہیں بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے ایجاد کرنے والا ہے السماواتی آسمانوں کا والارض اور زمین کا وَإِذَا اور جب قدا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا تو بے شک یقولو وہ کہتا ہے لہو واسطے اس کے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے لولا کیوں نہیں یکلمن اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثلا مانند قولہم ان کی بات کے تشابہت باہم ملتے جلتے ہیں قلوبہم دل ان کے قد تحقیق بینا بیان کی ہم نے الآیاتی آیات لقوم واسطے ایک قوم کے یوقنون جو یقین رکھتی ہو انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحقی ساتھ حق کے بشیرن خوشخبری دینے والا بشارت دینے والا ونذیرن اور خبردار کرنے والا ڈرانے والا ولا اور نہ تسألو تم سے سوال کیا جائے گا تم پوچھے جاؤ گے ان بارے میں اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھیوں کے ولن اور ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے ان کا، آپ سے، الیہود یہود، ولا اور نہ، النصارى نصارى، حتى یہاں تک کہ، تتبع تم پیروی کرو، ملتهم ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی، قل کہہ دیجئے، ان بے شک، ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، ہوا وہی، الہدا ہدایت ہے، ولئن اور البتہ اگر، اتبعت اتباع کیا آپ نے، پیروی کی آپ نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو، جاءک آیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، مالک نہیں تیرے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، الذین وہ لوگ، آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، پڑھتے ہیں اس کو، حق جیسے حق ہے، تلاوت ہی اس کی تلاوت کا، اس کے پڑھنے کا، اولئک یہی لوگ، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بہی ساتھ اس کے، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، انکار کرے گا، بہی اس کا، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، هم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین اوپر جہان والوں کے، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی بدلہ دے گا، فائدہ دے گا، کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی شخص کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، فدیہ، ولا اور نہ، تنفعہا نفع دے گی اس کو، شفاعتن کوئی سفارش، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، و اور اذ جب، ابتلا آزمائش کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، ربہ اس کے رب نے، بکلمات سات چند کلمات کے، فأتمہن تو اس نے پورا کر دیا ان کو، قال فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں تجھ کو، للناسی لوگوں کے لیے، اماما امام رہنما، قال کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قال فرمایا، لا ینالو نہ پہنچے گا، نہ پائے گا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو، و اور، اذ جب، جعلنا بنایا ہم نے، البیت اس گھر کو، مثابتن لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بنا لو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، وعہدنا اور عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کے، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، ان کہ، طہرا دونوں پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے، و اور، اذ جب، قال کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ہذا یہ، بلدن شہر، آمنن امن والا، ورزق اور رزق دے، اہلہو اس کے رہنے والوں کو، منت ثمراتی پھلوں میں سے، من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، قال فرمایا، ومن اور جس نے، کفر کفر کیا، فأمتعه تو میں فائدہ دوں گا اس کو، قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر، اضطرہ میں مجبور کروں گا اس کو، کھینچوں گا اس کو، الی طرف، عذاب النار آگ کے عذاب کے، و اور، بئسا کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، و اور، اذ جب، یرفع بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، بریکٹ میں لکھیے، وہ کہہ رہے تھے، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول کر لے، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہم کو، مسلمین فرما بردار، لکا تیرے لیے، و اور، من ذریتنا ہماری اولاد میں سے، امتن امت، مسلمتن فرما بردار، لکا تیرے لیے، و ارنا اور دکھا ہم کو، مناسکنا ہمارے مناسک، ہماری عبادت کے طریقے، وتب اور مہربان ہو جا، علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انت تو ہی، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم مہربان ہے، ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، اٹھا، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو پڑھتا ہو، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیات، ویعلمہم اور سکھاتا ہو ان کو، تعلیم دیتا ہو ان کو، الکتابہ کتاب کی، والحکمتا اور حکمت کی، ویزکیہم اور تزکیہ کرے ان کا، انکا بے شک تو، انت تو ہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، و اور من کون ہے جو، یرغب عن منہ موڑے، ان ملتی طریقے سے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، الا مگر، من جو، یا جس نے، مگر وہ جس نے، صفحہ حماقت میں مبتلا کیا، بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، ولقد اور البتہ تحقیق، استفیناہ چن لیا تھا ہم نے اس کو، فی الدنیا دنیا میں، وانہ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لا ضرور، من سے، الصالحین وہ جو نیک ہیں، تو لمن الصالحین ضرور ان میں سے ہوگا جو نیک ہیں، اذ جب، قال کہا، یا فرمایا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، جھک جا، قال اس نے کہا، اسلم تو میں جھک گیا، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین واسطے رب العالمین کے، یا رب العالمین کے لیے، و اور، وصا وصیت کی، بہا اسی کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، بریکٹ میں لکھیے، انہوں نے کہا، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، استفا چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تو نہ، تموتن تم مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم، وا کا ترجمہ یہاں اس حال میں، حال بیان ہو رہا ہے، مسلمون مسلم ہو، مسلمان ہو، ام یا کنتم تھے تم، اور ام کا دوسرا معنی ہے کیا، یعنی کیا تھے تم، شہداء حاضر موجود، اس جب، حضارہ آئی یا آ رہی تھی، یعقوب یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، اس جب، قالا کہا اس نے، لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما کس کی، تعبدونا تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، و الہ اور الہ، آبائے کا تیرے آباؤ اجداد کی، تیرے آباؤ اجداد کے، اور بریکٹ میں لکھے معبود کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، الہن الہ، واحدن ایک کی، ونحنو اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، تلکا یہ، امتن ایک امت تھی، قد تحقیق، خلط گزر گئی، لہا واسطے اس کے ہے، ما جو، کسبت کمایا اس نے، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو، کسب تم کمائی کی تم نے، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو، کانو وہ تھے، یعملون وہ عمل کرتے، وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے، قل کہہ دیجئے، بریکٹ میں لکھیے نہیں، ود ان بریکٹس اگلے لفظ سے پہلے نہیں لکھ لیجئے، نہیں، بل بلکہ، ملتا طریقہ، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفن جو یکسو تھے، وما اور نہ یا نہیں، کانا تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، قولو تم سب کہو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ کے، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، الینا طرف ہمارے، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، الہ طرف، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباطی اور اولاد یعقوب کے، یہاں یعقوب بریکٹ میں لکھ لیجئے، اور اولاد کے اور اولاد کے بعد بریکٹ میں یعقوب، وما اور جو، اوتیا دیے گئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو، اوتیا دیے گئے، النبیون انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، بین درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحنو اور ہم، لہو واسطے اس کے، مسلمون فرما بردار ہیں، فَإِن پھر اگر، آمنو وہ ایمان لائیں، بمثلی مانند اس کے، ما جو، آمن تم ایمان لائے تم، بہی ساتھ اس کے، فقد تو بلا شبہ، اہتدو وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر، تولو وہ منہ پھیریں، فانما تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق زد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، فسیکفیکہم فا تو یا پس، سا ان قریب، یکفی کافی ہوگا، کا تجھ کو، ہم ان کی طرف سے، اللہ اللہ، وہوا اور وہ، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، صبغت اللہ رنگ اللہ کا، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، بریکٹ میں لکھیے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر، صبغتن رنگ میں، ونحنو اور ہم، لہو اس کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ میں، اور بیچ میں لکھ لیجئے بارے، یعنی اللہ کے بارے میں، وہ ہوا حالانکہ وہ، ربنا رب ہے ہمارا، وربکم اور رب ہے تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا اعمال ہمارے، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم اعمال تمہارے، ونحنو اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون مخلص ہیں، ام یا، تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد بریکٹ میں یعقوب اولاد یعقوب، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی، او یا، نصارا عیسائی، قل کہہ دیجئے، اَأَنتُم کیا تم، عالم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، کتم چھپائے، شہادتن گواہی کو، اندہو جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، کی طرف جو ہے اس کو بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، من اللہ اللہ بریکٹ میں کی طرف اور سے، من کا معنی، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تلک یہ، امتن ایک امت تھی، قد تحقیق، خلط گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما جو، کسب تم کمایا تم نے، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، تم پوچھے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں، یا اس کے بارے میں، چیز نہ لکھے، اما اس کے بارے میں جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے،